Piekielna trwa akcja wyciągania samochodu ciężarowego z rowu. Droga przez kilkadziesiąt minut będzie zablokowana. Szerokiej drogi, do usłyszenia za godzinę. Sponsorem audycji jest PKP Intercity, oferujące bezpośrednie i szybkie połączenia do największych miast w Polsce. Radio Nawigator Trójki. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 4 listopada, minęła 17. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Minister zdrowia apeluje, by nie rezygnować ze szczepień i podkreśla: nie ma żadnych danych, że szczepienia są skorelowane ze wzrostem zachorowalności, choćby na autyzm. Wzrosła liczba ofiar powodzi na Sycylii. Na miejsce udał się premier Włoch. Patrole wojskowe w historycznych mundurach pojawiły się w Lublinie. Dlaczego? O tym na koniec serwisu. Minister zdrowia Łukasz Szumowski apeluje, by wszyscy, którzy mogą, stosowali szczepienia ochronne. Przypomnijmy, na Mazowszu odnotowano 17 przypadków zachorowań i podejrzeń zachorowań na odrę i jak podkreśla szef resortu zdrowia, te przypadki są właśnie wynikiem braku szczepień. Łukasz Szumowski wziął udział w konferencji prasowej sanepidu na ten temat. Minister skrytykował informacje o szczepieniach pojawiające się w internecie, które nie mają żadnego medycznego uzasadnienia. Nie ma żadnych danych, że szczepienia są skorelowane ze wzrostem zachorowalności, choćby na autyzm. Oczywiście, jak każde leczenie, szczepienia również mają swoje powikłania i powinniśmy je zgłaszać i najczęściej one są zgłaszane, są leczone, ale nie są to powikłania, które mają takie znaczenie jak brak szczepień, które może doprowadzić do epidemii, gdyby spadła poniżej 85%. W Polsce od stycznia do połowy października zarejestrowano 128 przypadków zachorowań na odrę. W analogicznym okresie poprzedniego roku zgłoszono ich 58. Teraz zagranica. Do 12 wzrosła liczba śmiertelnych ofiar powodzi na Sycylii. Nad wyspą przeszedł huragan i gwałtowne burze. Na miejsce udał się premier Włoch Giuseppe Conte. Dwoje niemieckich turystów zginęło na południu Sycylii koło Agrigento w samochodzie porwanym przez wodę z pobliskiej rzeki. Identyczny los spotkał kierowcę w Vicari koło Palermo. Nieopodal, w miejscowości Casteldaccia, ofiarą rzeki Milicia padły dwie rodziny, które spotkały się na kolacji. Zginęło 9 osób, w tym troje dzieci. Jedną osobę w miejscowości Corleone uważa się za zaginioną. Wiele domów na zalanych terenach jest odciętych od świata. Wiele podmytych dróg zamknięto. Częściowo wstrzymano ruch pociągów. Na pomoc ekipom ratunkowym ruszy wojsko. W efekcie burz i wichur na początku tygodnia na północy Włoch życie straciły 32 osoby. Jutro na południu i w środkowych Włoszech ma dojść do kolejnego załamania pogody. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Prezydent Francji Emmanuel Macron nie kryje zadowolenia z powodu wyniku referendum niepodległościowego w Nowej Kaledonii. Mieszkańcy zdecydowali, że archipelag pozostanie zamorskim terytorium Francji. Jak informuje Le Figaro, przeciw niepodległości Nowej Kaledonii opowiedziało się ponad 56% głosujących. Muszę przede wszystkim wyrazić wielką dumę z tego, że wspólnie przeszliśmy ten historyczny moment. Jako głowa państwa chcę także wyrazić dumę z powodu tego, że większość mieszkańców Nowej Kaledonii wybrała Francję. Jest to dla nas wyraz zaufania do Republiki Francji, do jej przyszłości i do jej wartości. Każdy może odczuć i podzielać tę dumę. Nowa Kaledonia leży w zachodniej części Pacyfiku w odległości około 18 tysięcy kilometrów od Francji. Archipelag ma dla Francji duże znaczenie ze względu na złoża niklu. W latach 80. w Nowej Kaledonii doszło do walki między rdzennymi ludami a białymi mieszkańcami. Zawarte w 1998 roku porozumienie zakładało przeprowadzenie referendum niepodległościowego do końca 2018 roku. Patrole wojskowe w historycznych mundurach można było dziś podziwiać na lubelskim Starym Mieście i Placu Litewskim. W Lublinie rozpoczęły się obchody stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. 7 listopada Polacy przejęli tam władzę z rąk Austriaków. Piotr Krukowski z Muzeum Lubelskiego przypomina, że ogłoszony został tymczasowy rząd Ludowy Republiki Polskiej na czele z Ignacym Daszyńskim. Lublin był przede wszystkim bardzo ważnym ośrodkiem komunikacyjnym. Stworzenie ośrodków tutaj w Lublinie, wcześniej też w Krakowie, dało impuls też do działań wobec Prusaków w Warszawie i wyzwolenia praktycznie całego województwa mazowieckiego i obszaru Oberostu podległego Niemcom. Michał Barczewski wystąpił w roli żołnierza Polskiej Siły Zbrojnej w niemieckim umundurowaniu z naramiennikami zmienionymi na polskie. Z polską czapką Maciejówką, z polskim orłem. Umundurowanie zależało od tego, z jakiego zaboru przyszedł dany żołnierz. Losy żołnierzy są bardzo ciężkie, bo nasi rodacy walczyli w trzech różnych armiach. Często strzelali też do siebie. No i pokazujemy ten okres, gdzie w końcu wszyscy mogli razem się zjednoczyć i utworzyć polskie wojsko już jednolite.

Spassenfreunde. W tym tygodniu na gali Złote Kolce rozdano nagrody lekkoatletom. Trzecie miejsce zajęła złota medalistka Mistrzostw Europy w pchnięciu kulą Paulina Guba. Co nowego u pani w życiu? Miałam przysięgę, wstąpiłam do szeregu Wojska Polskiego jako żołnierz, także dlatego może było trochę ciszy, no bo jednak mieliśmy to przeszkolenie, to jednak nie były żarty, tylko normalnie maszerowaliśmy w kamaszach. No, taki los pani wojskowej. Proszę państwa, w zasadzie sezon motocyklowy się skończył, choć jeszcze wiele jednośladów porusza się po naszych drogach, ale my mamy propozycję dla państwa, tych, którzy kochają motocykle, gdzie pojechać w przyszłym roku. To jest taka kultowa droga, strasznie kultowa droga dla motocyklistów i dla rowerzystów. I tam całe tabuny motocyklistów szczególnie jeżdżą. Tak, i dyscyplina dość rzadko gości w naszym magazynie, a przecież wielu z państwa się gimnastykuje. Nazwy są na pewno śmieszne. Mamy salto araba, to jest salto na równoważni, które ląduje się po bok. Mogę pokazać. Misiek, też możesz pokazać, jak wygląda... No tego salta bym nie pokazał, ale mamy się czym pochwalić. Były sukcesy i dlatego dzisiaj u nas gimnastyka sportowa. Oczywiście 14. kolejka Ekstraklasy zaraz po godzinie 18. Powiemy państwu o tym, co działo się od piątku, a od 18. Lech zagra z Lechią. No, w Poznaniu wielkie emocje. Nie wiem, czy państwo wiedzą, że Lechia nie wygrała w Poznaniu od 52 lat. Na sukces Lechii liczy dziś Jarosław Bieniuk. To jest dla nas zawsze ciężki teren, ciężko się gra tam Lechii, ale każda pasja się kiedyś kończy i mamy teraz niepowtarzalną okazję, bo gramy dobrze, jesteśmy w dobrej dyspozycji, żeby po prostu tą pasję przerwać i wywieźć 3 punkty z Poznania. To był Jarosław Bieniuk, a tego sportowca świetnie państwo znają, mało kto dotrzyma mu koła we wspinaczce. Jeszcze mam tam trochę polskich rekordów do pobicia, żeby było fajniej, żeby jak skończę kiedyś tą karierę, żebym był tam gdzieś w tych kronikach, że jednak gdzieś tam jestem, a ja też jestem człowiekiem, nie robotem i każdy może mieć jeden sezon słabszy. To oczywiście Rafał Majka. Zapytamy, jak ocenia ten sezon? Czy dotarło do nas to, że mamy kolejną szansę na olimpijski medal w Tokio? Tomasz Bartnik strzela z 3 postaw. W tej chwili poziom jest tak wyśrubowany, że nie ma możliwości, żeby jedna postawa górowała nad innymi. Poznają dziś państwo naszego mistrza świata w strzelaniu z 3 postaw. Andrzej Fonfara, nasz pięściarz zawodowy, nie zamierza powiesić rękawic na kołku. Ja jestem już w stanie z tego, co zarobiłem w boksie i zainwestowałem, jestem już w stanie życia jakby bez boksowania. Ale jeżeli chodzi o moje ambicje sportowe, to na pewno jeszcze jestem niespełniony i chcę się pokazać z jak najlepszej strony. Z Andrzejem Fonfarą rozmawiał nasz amerykański korespondent Jan Pachlowski. Dziś będzie między innymi o tym, ale teraz może... Podajmy jeszcze do nas kontakt, bo na pewno są sytuacje, są wydarzenia, o których państwo chcieliby poinformować słuchaczy Trójki, a zatem 22,7 Trójek, Elżbieta Różycka już na stanowisku. Proszę do nas dzwonić, także adres mailowy. Czekamy na państwa komentarze, na propozycje tego, czym powinniśmy się dzisiaj także w trzeciej stronie medalu zająć. No na przykład ja bym bardzo trzymał kciuki za naszych amfutbolistów i powiem ci szczerze, kiedy wczoraj rano miałem dyżur i nadeszła informacja, że po tak dramatycznym meczu, przegrani w rzutach karnych z Angolą w ćwierćfinale, no to mi się tak zrobiło jakoś smutno na duszy, bo wiedziałem, że oni tam pojechali do Meksyku po medal. Ale ci powiem, że ja z wielką przyjemnością zarywam noce dla amfutbolistów, bo te mecze są mniej więcej o drugiej w nocy i no, mam taką frajdę, jak ich oglądam, jak piłkarzy ręcznych, kiedy jeszcze zdobywali medale Mistrzostw Świata, czy chociażby naszych siatkarzy. No, to są takie same emocje, chociaż dyscyplina raczkuje. Ale świetni chłopcy, fajnie rozpoczęli te mistrzostwa, weszli do ćwierćfinału, no i tutaj niestety pechowa bardzo porażka z Angolą. No poprzeczka wygrała. W rzutach karnych. Poprzeczka wygrała. Niestety dziś w nocy porażka z Anglią, zatem nie będzie także miejsca 5. Grają w tej chwili jeszcze o miejsce 7-8. Tak, mecz z Hiszpanią dziś o 21:00. Od czego zaczniemy nasz serwis? Na początek zaczynamy od wczorajszego jeszcze wielkiego sukcesu Natalii Maliszewskiej. Nasza zawodniczka wygrała zawody Pucharu Świata w short tracku. Maliszewska jest pierwszą Polką, która dokonała tej sztuki. Zawody były w Calgary, a w finale pokonała Holenderkę Jare van Kerkhof i Kanadyjkę Alison Charles. Zakończył się jedyny dzisiejszy mecz w siatkarskiej plus lidze. W Zawierciu Warta przegrała z Czarnymi Radą 0-3. Prowadzi Zaksa Kędzierzyn-Koźle, drugie miejsce dla Jastrzębskiego Węgla, trzecie dla Czarnych Radom. Warta Zawiercie jest 8, a na samym dnie Uwaga, to niespodzianka dla zwłaszcza kibiców z Rzeszowa, Asseco Resovia. No rzeczywiście miejsce Resovii jest czymś więcej niż niespodzianką. Myślę, że można to porównać jedynie z decyzją selekcjonera reprezentacji Anglii. Gareth Southgate powołał na najbliższy mecz Wayne'a Rooney'a. Piłkarz DC United najprawdopodobniej po raz 120 wystąpi w białej koszulce z trzema lwami i tymczasem już na dobre pożegna się z drużyną narodową. Przypomnę, że Wayne Rooney pojawia się zawsze w trzeciej stronie medalu, kiedy wprowadzamy Państwa na Premier League, bo tam właśnie Wayne Rooney strzela gola. Strasznie lubię tego chłopaka i myślę, że dobrze, że wystąpi po raz 120 w koszulce brytyjskiej i oby strzelił gola. Jeszcze jedna informacja, jeśli chodzi o wielki futbol. Szymon Marcinak po raz kolejny poprowadzi hitowy mecz w Lidze Mistrzów. Wiedzą Państwo, w jakim meczu będzie grał? Otóż w starciu Intermediolan FC Barcelona. To spotkanie już za dwa dni, 6 listopada. On oczywiście nie będzie grał, ale może będzie grał pierwsze skrzypce. Będzie na pewno... No, miejmy nadzieję, że nie będzie pierwszoplanową postacią, bo żaden arbiter tego nie chce. Tymczasem w Paryżu trwa finał tenisowego turnieju ATP. Po jednej stronie siatki jest Serb Nowak Dziokowicz, a po drugiej Rosjanin Karen Khachanov. Pierwszego seta wygrał nieoczekiwanie Rosjanin 7-5. Przed chwilą skończyła się druga partia. Khachanov wygrał 6-4 i wygrał też cały turniej. Hiszpan Marc Marquez wygrał przedostatni w tym roku wyścig MotoGP, to Grand Prix Malezji. Zawodnik Hondy, który już jest mistrzem świata, na 5 okrążeń przed metą był tuż za Valentino Rossim, ale Włoch upadł po uślizgu tylnego koła. Dla Marqueza to 70. zwycięstwo w Grand Prix. Na koniec zobaczmy jeszcze, jaki wynik w Lubinie. Zagłębie gra z Koroną Kielce w meczu 14. kolejki Lotto Ekstraklasy. Spotkanie powoli się kończy, jest 86. minuta. Korona wygrywa 1-0 po golu Mateja Pućko. Ciekawie wygląda sytuacja na zapleczu Ekstraklasy, bo za nami już runda jesienna. Dziś rozegrano jedno spotkanie. Podbeskidzie Bielsko-Biała wygrało z Chrobrym Głogów 3-0. Prowadzi Raków Częstochowa, na drugim Łódzki Klub Sportowy. No to powiem Państwu, byłaby ciekawa historia. Raków i ŁKS w Ekstraklasie. No ja pamiętam Raków ŁKS. No, ŁKS jeszcze nie tak dawno, no, ale Raków właśnie pamiętam. Początek lat 90. Jeszcze ligi zagraniczne, bo na Wyspach Brytyjskich Manchester City wygrywa Southampton 4-1. Przed chwilą rozpoczęło się spotkanie Chelsea z Crystal Palace. W lidze niemieckiej Borussia Mönchengladbach wygrywa z Fortuną Düsseldorf 3-0. I jeśli taki wynik się utrzyma, to Borussia zepchnie na trzecie miejsce Bayern Monachium. Liderem jest Borussia, tyle że ta z Dortmundu. Dziś przypominamy Państwu także nasi piłkarze ręczni. PGE Vive Kielce zagrają z Barceloną. No i trwa dyskusja o tak zwanej piłkarskiej Superlidze. O tym także już niebawem porozmawiamy. A teraz kto muzycznie rozpocznie naszą audycję? Ja, zapalając różne świeczki podczas tych dni, zapaliłem też jedną za tego, którego tak bardzo mi brakuje. Oto on. Get up, stand up, get up, stand up. Don't give up the fight. Life is your right. Get up, stand up. schizm, schizm game. Dine and go to heaven in a Jesus name, Lord. We know and we understand. Almighty God is a living man. You can fool some people sometimes, but you can't fool all the people all the time. So now we see the light. What you gonna we gonna do? Stand up for our yeah, rights. Yeah, so yeah. You better get up. To jest piosenka, którą w zasadzie można dedykować wszystkim sportowcom, którzy mają chwilę słabości, czy to w ringu, czy na torze, czy na szosie, wiesz, bo jednak get up, stand up, fight i bądź do końca wojownikiem. Takie chwile przeżywają chyba piłkarze Zagłębia Lubin, którzy nie potrafią się podnieść. Kończy się mecz w Lubinie, właśnie wybiła 90. minuta. Zagłębie przegrywa z Koroną Kielce 0-1, ale w tym kończącym się tygodniu kibice piłki nożnej nie tylko emocjonowali się ligowymi rozgrywkami, bo drużyny grały też o krajowy puchar. Do 1/8 finału Pucharu Polski awansowały ekipy Arki Gdynia, Legii Warszawa, Śląska Wrocław, Chrobrego Głogów, Górnika, Zabrze, Odry Opole, Wisły, Sandomierz, Brukbet, Termaliki, Nieciecza, Wisły, Płock, Rozwoju, Katowice, Miedzi, Legnica, Jagiellonii, Białystok i Rakowa Częstochowa. Raków niespodziewanie wyeliminował Lecha Poznań, ale grano nie tylko w Polsce, ale o tym już opowie Mateusz Fusiarz. W ostatnim tygodniu program trzeci podróżował po Niemczech, konkretniej po Zagłębiu Rury. Cel wyjazdu? Zobaczyć w akcji dwa najlepsze piłkarskie kluby zza naszej zachodniej granicy. Pierwszym przystankiem podczas podróży było niewielkie miasto zwane Osnabrück, gdzie swój mecz drugiej rundy DFB Pokal zagrał Bayern Monachium. Przeciwnikiem Bawarczyków było SV Rüdinghausen. To czwartoligowy zespół, który na co dzień występuje na stadionie mogącym pomieścić zaledwie 3000 widzów. Zainteresowanie lokalnej społeczności było jednak na tyle duże, że zdecydowano się przenieść spotkanie na obiekt zdecydowanie większy, do Osnabrück właśnie. A była to decyzja bardzo słuszna. Za tą fantastyczną atmosferę na trybunach odpowiadał speaker Max Moldin. Graliśmy z najlepszą drużyną świata. Dla naszych piłkarzy to było coś niesamowitego. Atmosfera na trybunach przerosła nasze oczekiwania. Chłopaki normalnie nie grają przed taką publiką. Mówili, że było super, a kibice, dla nich to też było spełnienie marzeń. Spotkanie zakończyło się zwycięstwem Bayernu 2-1, ale kibice Rüdinghausen nie mogą narzekać. Ich piłkarze na tle takich gwiazd jak Thiago, Frank Ribery czy Thomas Müller wypadli zaskakująco przyzwoicie. Imponujące zawody rozegrał chociażby Fabian Kunze. To było bardzo trudne spotkanie, ale w sumie żyjesz, by grać takie mecze. To była też okazja, żeby się pokazać, ale najważniejsze jest wygrywać w naszej lidze, a nie z Bayernem. Świetna gra to jednak za mało, żeby powstrzymać mistrza Niemiec, nawet bez Roberta Lewandowskiego w składzie. Bayern awansował do trzeciej rundy pucharu, a dzień później walczyła o nią Borussia Dortmund. Aktualny lider Bundesligi miał jednak dużo trudniejsze zadanie, bo na Signal Iduna Park przyjechał niepokonany jeszcze w drugiej Bundeslidze Union Berlin. Tym większa była też motywacja kibiców z Dortmundu. Na stadionie zebrało się ponad 75 tysięcy kibiców. Fani Unionu przez całe spotkanie nie przestawali śpiewać, ale dłużna nie pozostawała słynna żółta trybuna, która na żywo robi zdecydowanie większe wrażenie niż w telewizji. Sam mecz był znakomity, bo Borussia wygrała po dogrywce 3-2, a gola na wagę awansu w 120 minucie zdobył... Marku! Cały mecz w barwach Unionu rozegrał Rafał Gikiewicz, który trochę żałował, że nie doszło do serii jedenastek. Szkoda, no naprawdę szkoda, bo myślę, że to Dortmund miałby tą większą presję w rzutach karnych niż my, bo też trener powtarzał przed meczem w szatni, w przerwie, czy po pierwszej połowie dogrywki, że my nie mamy nic do stracenia. No i mieliśmy spasmą Freude, no mieć radość z tego, że dzisiaj przejechaliśmy. Każdy chyba trenuje po to, żeby na takim stadionie grać, bynajmniej mnie to nie paraliżuje, a bardziej mi to dodaje skrzydeł i większą radość mam niż graniu w Sandhausen i 5 tysięcy na trybunach. Union odpadł z rozgrywek, ale wciąż kibicujemy ekipie Rafała Gikiewicza. W końcu nigdy dość Polaków w Bundeslidze. A kolejna runda Pucharu Niemiec już w lutym. To był Mateusz Fusiarz. Wcześniej słyszeliśmy tajemnicze niemieckie słowo, które wypowiedział Rafał Gikiewicz. Mamy telefon. Taka szybka pomoc względem tego języka niemieckiego dla prezentujących, to nie chodzi o Spaß und Freunde, co by znaczyło zabawa i przyjaciele, chodzi o Spaß und Freude, czyli zabawa i radość. Dużo pomocy. Dziękujemy zabawa za i radość, uwagę. Czyli to, co jest. A propos niemieckiego, nie wiem, czy dzisiaj słyszałeś rano w audycji Muzyka Bez Granic u Wojciecha Mana, była wersja Jaskółki po niemiecku. Stan Borys śpiewał, po prostu, no... To było przeżycie. Tak, to było przeżycie. Kto z Państwa rano słuchał, wie, o czym mówię. Ale u nas teraz Don Henley. Dzień dobry, Maciej Ociepa z tej strony. Chciałbym pochwalić się sukcesami para badmintonistów, którzy osiągnęli dzisiaj wiele sukcesów podczas odbywających się we Francji mistrzostw Europy w para badmintonie. Dwa złote medale zdobyte. I can see you. Your brows get shining in the sun. To są ostatnio takie dość symptomatyczne sceny. Oto zespół, który przegrał u siebie spotkanie, podchodzi do kibiców i rzuca im koszulki. Tak na otarcie łez, bo Zagłębie Lubin przegrało z Koroną Kielce 0-1. No tak ładnie powiedziałeś, ale aczkolwiek ja uważam, że to jest patologiczny jednak widok, bo najczęściej kibice, których ja bym nie nazwał kibicami, każą piłkarzom zdejmować koszulki, bo ich zdaniem nie zasługują na to. Nie, no dla mnie to jest jednak sytuacja, która powinna zostać wyplemiona z naszych boisk. A co sądzisz o wczorajszym pokazie kibiców podczas meczu Legia Górnik? Może o tym porozmawiamy po godzinie 18, ale zapewne Państwo może by chcieli też skomentować. To była bardzo pięknie przygotowana, patriotyczna prezentacja związana z naszym hymnem, żebyśmy nie śpiewali póki my żyjemy, a kiedy my żyjemy, ale wszystko zakończyło się 20-minutową przerwą w meczu. Tak, ten medal ma dwie strony, chociaż jesteśmy w trzeciej stronie medalu, to ten medal miał dwie strony. Patrzyliśmy na biały dym i nic biało-czerwony dym, który następnie zasnął stadion. Jeśli Państwo to widzieli, bądź chcieliby to skomentować, proszę do nas dzwonić 22 i 7 trójek. Jeszcze tylko o meczu właśnie w Lubinie, który się zakończył. Korona wygrała 1-0. Zakończyło się też spotkanie w Niemczech. Borussia Mönchengladbach wygrała z Fortuną Düsseldorf 3-0 i Borussia Mönchengladbach zepchnęła Bayern Monachium na trzecie miejsce. No takiej sytuacji dawno nie było, że Bawarczycy są daleko, daleko w tyle. Ale teraz już lekka atletyka, bo Paulinę Gubę można śmiało uznać za jedno z największych odkryć polskiej lekkiej atletyki w tym roku. Co prawda jest czterokrotną mistrzynią Polski w pchnięciu kulą, ale na dużych imprezach jakoś jej do tej pory nie szło, aż do Berlina i tegorocznych Mistrzostw Europy, podczas których zdobyła złoty medal. Krążek wywalczyła w ostatnim pchnięciu w konkursie, a z mistrzynią Europy i naszą nadzieją na kolejne medale w kolejnych latach rozmawiał podczas gali Złote Kolce Tomasz Gorazdowski. Po tym ogromnym sukcesie w Berlinie było trochę ciszy, teraz znowu błysk reflektorów i tak dalej. Co się ciekawego wydarzyło pani od Berlina? Bo gdzieś przeczytałem, że w październiku jakaś ważna życiowa decyzja się przytrafiła. Wczoraj miałam przysięgę, wstąpiłam do szeregu Wojska Polskiego jako żołnierz, także dlatego może było trochę ciszy, no bo jednak mieliśmy to przeszkolenie, to jednak nie były żarty, tylko normalnie maszerowaliśmy w kamaszach, dlatego. Piechota, czołgi, marynarka? Nie, to 36. Dywizjon Rakietowy. Rakietowa dziewczyna. Wracając do Berlina, wystrzeliła pani w tym Berlinie tak jak... Jak rakieta, tak miało być, ale z jak dużą wiarą w to, że tak się wydarzy, jechała pani do Berlina? Na pewno z dużą wiarą jechałam po medal. Bardzo chciałam zdobyć ten medal, wiedziałam, że jestem przygotowana, dwukrotnie pchnęłam 19 metrów przed Berlinem i myślę, że gdzieś w głowie miałam srebro i chciałam zdobyć ten srebrny medal i myślę, że ten złoty medal również był dla mnie dużym zaskoczeniem, tak samo jak dla całej Polski, która obserwowała i oglądała nasze zmagania. Cieszę się bardzo i mam nadzieję, że będzie tak dalej. A z ciekawości, bo nikt z nas, nikt ze słuchaczy tego nie wie, w którym momencie miotacz wie, dopiero jak kula tam się zagłębi już w trawę, czy wcześniej? Nie, to się czuje. To tak jak ja wypchnęłam tą kulę, krzyczałam zanim ona spadła, bo po prostu czułam, że ona została trafiona, że to pchnięcie będzie dalekie, to po prostu przeleciało mi przez wszystkie palce, tak fajnie się odbiło od tej dłoni i to wtedy już wiedziałam, bo ja zaczęłam krzyczeć tak naprawdę zanim zobaczyłam, że ta kula poleciała dużo dalej niż Niemcy. Może pomóc na przyszłość? Ten medal? Myślę, że tak, myślę, że jak najbardziej. To jest niesamowity bodziec do dalszych treningów tak naprawdę, bo człowiek wie, że coś osiągnął i że dalej ludzie w niego wierzą i ta motywacja sama dla siebie jest dużo większa. Motywacja chyba się przyda, bo wydaje mi się, że trening miotacza kulą to jest jakiś taki wyjątkowo mało wdzięczny. Mało wdzięczny, jest dużo monotonii, bo my tak naprawdę idziemy na siłownię, pchamy kulą, Dlatego też dodałam ten trening motoryczny, który tak naprawdę rozluźnia mnie troszeczkę psychicznie. Czyli nie odczuwam tego, że cały czas pcham, cały czas przerzucam tony, tylko po prostu idę, bawię się dobrze tym sportem i myślę, że to mnie tak napędziło do zdobycia tego medalu. No właśnie, o zabawie mowa. Nie wiem, czy pani sobie zdaje sprawę, czy ktoś pani już mówił, że pani mimika jest taka, że pani wygląda na najbardziej zabawową w tym całym towarzystwie. No myślę, że tak. No ja raczej staram się być duszą towarzystwa. No dla mnie to nie jest problem iść, zapukać do kogoś do pokoju i powiedzieć, cześć, jestem Paulina, to może porozmawiamy. Nie mam zupełnie problemu, nie mam jakichś tam barier. Jestem raczej osobą otwartą na innych. A w ogóle mam wrażenie, że jest wesoło, ale i dobra atmosfera tworzy się, szczególnie w ostatnich ostatnich latach na ten Berlin temu bardzo pomógł wokół polskiej lekkiej atletyki. Tak, jak najbardziej. My znamy się dobrze, wszyscy jeździmy razem na meetingi, spędzamy mnóstwo czasu razem, połowa z nas się przyjaźni, kończymy sezony, jeździmy razem na wakacje, także no, to jest jedna wielka rodzina i tutaj nie ma tak, że ktoś kogoś nie lubi i wszyscy jesteśmy oddani za siebie i mimo, że tak naprawdę trenujemy indywidualnie i startujemy indywidualnie, to jesteśmy jedną wielką drużyną. No i na koniec muszę zapytać o plany na przyszły rok, bo ten się kończy, a następny ważny, ten następny jeszcze ważniejszy, ale skupmy się na 2019. Mistrzostwa Świata. Chciałabym tam jak najlepiej się zaprezentować. Co zrobię, nie wiem. Na razie muszę zacząć trenować, bo ciężko mi rozpocząć ten sezon. Cały czas to przeciągam. To wojsko pomoże czy przeszkodzi? Nie, jak najbardziej myślę, że pomoże, bo tam był też ogromny wysiłek fizyczny. To my nie leżeliśmy na pryczach całe dnie, tylko po prostu maszerowaliśmy i robiliśmy różne zadania, także myślę, że pomoże jak najbardziej. Czyli medal w Doha. Nie wiem, zobaczymy. No, jest ostrożna Paulina Guba, ale znając, że jest wojownikiem, to myślę, że rzeczywiście ta dziewczyna jeszcze wiele da nam radości. Był telefon, który odnosił się do pewnego mojego stwierdzenia, że Wayne Rooney podczas 120. spotkania zagra w koszulce Wielkiej Brytanii. Dzień dobry. Ja słucham Państwa audycji, jest mi niezwykle miło, bo jadę samochodem. I chciałbym tylko przekazać koledze Michałowi, że Wayne Rooney nie założy po raz 120 koszulki reprezentacji Wielkiej Brytanii, tylko Anglii. A z drugiej strony to jest ciekawostka, że kraj, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii, ma aż 4 reprezentacje grające w międzynarodowych rozgrywkach. Anglia, Szkocja, Walia i Irlandia Północna. Serdecznie Państwa pozdrawiam. Dziękuję za pozdrowienia. Dzień dobry słuchaczu. No tu mnie Pan złapał, rzeczywiście może grać w koszulce Anglii, ale wie Pan dobrze, że na przykład w czasie Igrzysk Olimpijskich oni grali pod firmą Wielka Brytania. Tak, dokładnie było chyba 13 Anglików i 5 Walijczyków, chyba Szkoci tam się... Nie za bardzo mieli ochotę. Nie za bardzo mieli ochotę, ale tutaj trzeba, wtedy Wayne Rooney też nie grał w tej reprezentacji. No to w każdym razie wszystko jasne, jeżeli zagra, to będzie to 120 występ w reprezentacji Anglii, oczywiście. A teraz u nas Pocahontas. Kiedy wchodzimy na majki, nie chodzi o lajki, Pocahontas z innej bajki. Wtedy robimy to hi-fi, szczerze i bez kalki, Pocahontas z innej bajki. Za to gotowi do walki, rękopisy kartki, Pocahontas z innej bajki. Nie ma komu stanąć szranki, puka poza ranking, Pocahontas z innej bajki. Nie robię rapu, na łapu capu, na pół etatu, w ręce mam matu, nie chcę handicapu, a dla mózgu papu, sól trapu łapu, chcesz to jest zakup, czy cinkie tu nie daje ultimatu? Ja mam inny pogląd, skąd inną to nie błąd, inna skala, inny kąt, dostraja się fala, która innym nie pozwala docisnąć, no bo skąd wolę z dala patrzeć na to, co się jak aparat. Olbrzymia część poczyna, nie ma splendoru, jednak rozwój zaczyna się w punkcie oporu, co rozdzieła są jak w bólach poród, hype zyskują na forum, nie na słowo honoru. Nie grozi mi upadek z 9-3, omijam autostradę poza układem, niczym Voyager, nie zasadę. Mamy odwagę gonić swoje sny, dajemy radę, wstajemy nad ranem, by podążać własnym śladem. Kiedy wchodzimy na majki, nie chodzi o lajki, Pocahontas z innej bajki. Wtedy robimy to hi-fi, szczerze i bez kalki, Pocahontas z innej bajki. Za to gotowi do walki, rękopisy hardki, Pocahontas z innej bajki. Nie ma komu stanąć szranki, puka poza ranking, Pocahontas z innej bajki. Ta popularność stale skacze, EKG, ale w perspektywie wzrost raczej PKB. Tajniki techniki znów, jak na ZPT, słek słów, chłopców zmów i KCE. Dźwięki poka, szczęki opad, jak synkopa, nuta co ci daje z buta kopa. Chłopak wciąż na opak, bo wciąż jest robota w blokach, co tam miota, rach i SM oka. Yo, hende ho, oto z brandem flow, rach z friendem fo, trwale jak żel beton. Znasz legendę co, tej konia z rzędem, bo ja zdobędę go. Ajd, choćby będę to. Jak bajchiwo, z bajki fo, na żywo, na majki. Muzyka to paliwo, nie lajki. Mam w sobie ogniwo, tak jak tony Starki. Tony rymów, kartki, aż przechodzą ciarki. Ale teraz będzie inna bajka niż ta, o której śpiewa zespół Pocahontas. To będzie bajka, którą przedstawi Państwu Henryk Sytner. Dobry wieczór, Henryku, witamy. Witam, Cię. Witam serdecznie. No, przewyższenia po 5000 metrów i to na rowerze. Powiem Ci, że jestem pod wrażeniem. No, nic dziwnego. Marcin Jakub Korzonek to człowiek, który lubi silne wyzwania. W ciągu 20 lat uczestniczył w 16 wyprawach rowerowych przez 40 krajów na 3 kontynentach. Między innymi pedałował przez pustynię, był na Saharze, na pustynię Gobi i na izraelskiej pustynie pustyni Negev. Marcin nie stroni również od trudnych górskich wypraw. Był między innymi w Himalajach indyjskich. Zapytałem go o drogę, którą pokonał. Droga ze Srinagaru do Leh i z Leh do Manali, jest to droga przez Himalaje, przez indyjską część Himalajów i przede wszystkim tą największą trudnością jest wysokość. 4 razy byłem na wysokości 5000 metrów, takie były przełęcze. Najwyższe przełęcze to było 5300, 3 razy. I to była jakby największa trudność, której się bałem, tak? Bo reszta, czyli nachylenie drogi, sama stan drogi, no mniej się tego bałem. I tu się najbardziej przygotowywałem, czyli aklimatyzacja, jeszcze raz aklimatyzacja, bo to jest najważniejsze na tej wysokości. Czyli zanim pan ruszył na dwóch kółkach, była tam himalajska aklimatyzacja, tak? To znaczy tak, no nie do końca, bo tą aklimatyzację musiałem już w trakcie robić wyprawy, dlatego że się nie da zaaklimatyzować przed wyprawą. To jest niestety bolączka tak samo himalajistów. Nie ma za bardzo miejsca w Europie, prawda, gdzie możemy się zaaklimatyzować do wysokości 4000-5000 metrów, bo musiałbym wejść na Mont Blanc i tam posiedzieć trochę. Także tak naprawdę ta aklimatyzacja wyglądała w ten sposób, że za szybko nie mogłem zdobywać wysokości. Czyli nawet się zatrzymałem na jeden dzień na wysokości niecałe 3000 metrów. Zostałem tam cały dzień siedząc i po prostu czekając, aż organizm przyzwyczai się do tej wysokości. Czyli od podnóża wjeżdżał pan na rowerze, tak? Startowałem gdzieś niecałe 2000 metrów i wznosiłem się po kolei 3000, później 4, później opadłem do 3, później 4, później opadłem i tak dalej. I na tym polega aklimatyzacja, żeby właśnie w górę, w dół, aż się organizm przyzwyczai do tej docelowej wysokości, czyli ponad 5000 metrów. Były krytyczne momenty? Krytycznymi były w sumie problemy żołądkowe, bo jakoś tak wyjątkowo 2 razy mnie dopadło i to dosyć ostro, bo już drugiego dnia, kiedy byłem w Indiach, kiedy tam przyjechałem na miejsce, bo tam jeszcze musiałem dotrzeć ze stolicy, no i drugiego dnia się zdarzyło, że zjadłem na ulicę, widocznie coś było no nie tak i strasznie mnie no przeciściło, delikatnie mówiąc, więc musiałem zostać jeden dzień i się podratować, zjeść ryż, żeby cokolwiek mieć siły, żeby jechać dalej. Także ten pierwszy dzień w sumie był najbardziej krytyczny, bo byłem najbardziej osłabiony, organizm jeszcze cały czas chorował, ja brałem leki, no i to był taki najgorszy dzień tak naprawdę. Sam pan tam jest w Himalajach, nie było tego lęku? Nie, ja jakoś tak naprawdę to była dopiero moja 3. wyprawa samotna. Właśnie dlatego to był mój opór przed podróżowaniem samotnym, ale nie, zadziwiająco nie. Tylko musi być jeden warunek, jeżeli chodzi o noc, czyli bezpieczny nocleg. A bezpieczny nocleg, jeśli się rozbijam namiotem, jest tylko wtedy, kiedy go rozbiję, jak mnie nikt nie widzi. Tego się boję jakby najbardziej, czy tego się boimy, że w nocy ktoś nam przyjdzie, prawda? Jest ciemno, ktoś przychodzi, no i strach ma wielkie oczy. Tak się zdarzyło, że wieczorem ktoś do mnie podszedł, zauważył mnie jednak gdzieś tam w lesie, ale się okazało, że przyszedł porozmawiać, czy wszystko jest okej i pozdrowić mnie, ale stracha mi napędził. No ale jeżeli już jest ten moment taki trochę krytyczny, moment lęku, jak go przezwyciężyć? No nie ma wyjścia. Ja to mówię, nigdy nie ma takiej sytuacji na takich wyprawach, czy w ogóle w życiu, że stajemy przed ścianą. Nie da się. No nie mam wyjścia po prostu. No musimy się do tego przyzwyczaić. Znaczy, dla mnie jakby drogą do tego, żeby nie było tego lęku, jest to bezpieczeństwo rozbijania się, czyli zapewnienie sobie wcześniej maksymalnie bezpieczeństwa. Oczywiście mam ze sobą na przykład gaz pieprzowy, ale wiem, zdaję sobie sprawę, że to jest takie iluzoryczne bezpieczeństwo, bo jak co do czego przyjdzie, to jeżeli ktoś lepiej się posługuje narzędziem, to i tak lepszy użytek z tego robi, więc to muszę się tak zabezpieczyć, żeby się ukryć, tak? No lub też oczywiście zanocować w jakimś hotelu, hostelu albo w pokoju gościnnym, bo to mi się też tam zdarzało jak najbardziej. Ile pan przejechał? 1300 kilometrów. 1300. I to było 5 przełęczy, tak? Przełęczy było 10. W sumie. 4 przełęcze powyżej 5000 metrów, a reszta to były takie mniejsze, 4000, 3000. Spotykał pan kogoś? Tak, tak. Ta droga jest całkiem ruchliwa, bo to jest jedyna droga dojazdowa do Leh. Leh to jest takie tam największe miasto, coś ale nasze Zakopane trochę, bo też bardzo turystyczne. I całkiem sporo tam motocyklistów, także to nie jest tak, że to jest droga jakaś pusta. Są też rowerzyści, spotykałem rowerzystów, także to nie jest tak, że tam nie ma. To jest taka kultowa droga, strasznie kultowa droga dla motocyklistów i dla rowerzystów. I tam całe tabuny motocyklistów szczególnie jeżdżą. Szczególnie Europejczycy jadą tam, wynajmują motocykle i sobie przejeżdżają tą drogę. Miałem wrażenie, że z największym szacunkiem podchodzili do mnie, bo sami jechali na dwóch kółkach, tylko mają napędzane motorem i wiedzieli, co to znaczy wspinać się na te przełęcze. I oni faktycznie mnie zawsze pozdrawiali, salutowali wręcz, tak przedstawiali jak żołnierze rękę to skroni. Także to no, sprawia taką satysfakcję. Skoro mowa o satysfakcji, była z przejechania tej trasy? Tak, tak. Najbardziej się cieszę chyba z tej wysokości, że dobrze to zniosłem. To nie jest takie oczywiste, bo przy mnie się zdarzyło, widziałem jeden człowiek miejscowy zemdlał po prostu i trzeba było go podłączyć do tlenu. Drugi rowerzysta też miejscowy zawrócił, powiedział na 4800, że no nie daje rady, nie jest w stanie się przyzwyczaić do tej wysokości. Także największą satysfakcję miałem w tym, że już na tej drugiej przełęczy się doskonale czułem. W sumie 2 godziny, co spędziłem na tej wysokości 5300 i w sumie mógłbym tam nawet zanocować. Znaczy nocowałem na wysokości 4800, też zero problemu z wysokością, także z tego się najbardziej cieszę. No i duża satysfakcja oczywiście z biegania na te przełęcza. To jest klasyczny wyczyn do trzeciej strony medalu, bo trudno to zakwalifikować jako wyczyn sportowy, ale Heniu, naprawdę szapoba. No, facet jest niesamowity. Wyczyn sportowy. Marcin Korzonek, który podróżuje rowerem przez tę drogę, to jest niesamowite. Znasz już jego plany następne? No pytałem, ale on na razie jeszcze nie chce zdradzać. Musi mieć wszystko opracowane i dopiero wtedy powie, dokąd ruszy. Ciekawe, czy dotrzymałby koła Rafałowi Majce na podjeździe. Ale na innym rowerze. No wiem, żartuję. Nie, Rafał Majka w drugiej godzinie opowie Państwu o swoim sezonie. A teraz u nas już Ian Gillan i The Javelins. You broke my heart, 'cause I couldn't dance. Didn't even want me around. And now I'm back to let you know I can really shake 'em down. Now I can mash potatoes. I can do the twist. Tell me, baby. Tell me, baby. But do you like it like this? You like it like this? Tell me. Czternaście minut pozostaje do 18:00 i to my teraz chcemy Państwu przedstawić niezwykle widowiskową gimnastykę sportową. Bohaterką materiału będzie Katarzyna Jurkowska-Kowalewska, która jako jedyna reprezentowała Polskę w tej dyscyplinie na igrzyskach w Rio de Janeiro. Po niezbyt udanym występie poświęciła się bardziej trenowaniu innych i startom w konkurencjach drużynowych. Kasia wraz z koleżankami właśnie wróciła z Mistrzostw Świata w Dausze, gdzie uzyskała awans do kolejnego etapu kwalifikacji olimpijskiej. W Warszawie po przylocie rozmawiał z nią Adam Malecki. Jakie wrażenia po starcie w Katarze? Patrząc pod kątem naszej drużyny, to uważam, że to był duży sukces. Kwalifikacja na kolejne Mistrzostwa Świata do Stuttgartu drużyną. Mistrzostwa Świata w Doha były pierwszym etapem do kwalifikacji na Igrzyska Olimpijskie w Tokio. 22 miejsce to jedna rzecz, jednak tam obiegło świat taki obrazek twój, a właściwie film, na którym można zobaczyć, jak wykonujesz ewolucję, której jeszcze na świecie nikt nie robił. Za trzecią próbą udało mi się wykonać ten zeskok, został zaliczony. Jest adnotacja pod nim, kto on wykonał, więc moje nazwisko widnieje w przepisach i to był mój taki kolejny cel na te Mistrzostwa Świata. A powiedz, na czym on polegał? Zeskok zrównoważni. Po wykonaniu rozbiegu następuje odbicie z jednej nogi. Jest to salto Auerbacha, czyli salto jest wykonywane do tyłu, ale kierunek ruchu jest do przodu i w trakcie tego wykonuje jeszcze 2 obroty wokół własnej osi. No i żeby został ten element zaliczony, musi zostać ustany na nogi. Teraz uważam, że jestem takim sportowcem spełnionym w 100%. Jak doszło do tego, że w ogóle wymyśliłaś coś takiego? Stwierdziłam, że skoro jeden obrót idzie mi tak dobrze, więc możemy spróbować dalej. No i metodą żmudnej pracy miliona powtórzeń w końcu doszłam do tego, że opanowałam ten zeskok i mogłam go zaliczyć. Teraz przy tym zeskoku będzie twoje imię i nazwisko. Podobnie jak ze skokiem Leszka Blanika. Byłaś w Rio, nie udało ci się wejść do finału, ale to są doświadczenia, które zostają w sercu, w umyśle każdego sportowca. Na myśl Tokio to świecą ci się oczy i dusza sportowca się cieszy. Nie wybiegam daleko w przyszłość. Cieszę się sportem, cieszę się chwilą, cieszę się, że mogłam być teraz na tych Mistrzostwach Świata i wnieść tak dużo do drużyny, bo na każdym przyrządzie punktowałam, mimo swojego wieku i trybu życia, jaki prowadzę, bo moja kariera nie jest teraz tak jakby priorytetem. Może w tym jest klucz, że już nie jest priorytetem, tylko są inne rzeczy i trochę z marszu, tak jak w Pucharze Świata wystąpiłaś, zajęłaś 4. miejsce i też się tego nie spodziewałaś. Może to jest klucz do sukcesu. Myślę, Myślę, że po części na pewno, bo przygotowanie fizyczne zawodnika to jest jedno, a przygotowanie psychiczne, które jest naprawdę ciężko opanować, tym bardziej na tak dużej imprezie jak Igrzyska Olimpijskie, o czym się sama przekonałam, bo fizycznie byłam przygotowana jak nigdy, żeby zrobić życiowy wynik, aczkolwiek nie zaliczam tych zawodów do udanych, więc o wiele łatwiej mi się tak startuje, nie stawiając sobie zbyt wysokich celów i postanowiłam, że teraz gdziekolwiek nie pojadę i gdziekolwiek nie będę miała możliwości, okazji startować, to będę tylko i wyłącznie pozytywnie wspominała te chwile i tylko i wyłącznie z dobrymi emocjami. Czyli do Rio jeszcze na wakacje chętnie pojedziesz? Oczywiście. Kasiu, powiedz trochę więcej o swojej dyscyplinie. Gimnastyka sportowa jest niszową dyscypliną w Polsce, aczkolwiek bardzo piękną i moje serce zakochało się w tej dyscyplinie od pierwszych chwil spędzonych na sali. Miałeś 5 lat, tak? 6. Gimnastyka sportowa składa się z 4 przyrządów. Skok przez stół gimnastyczny, ćwiczenia na poręczach, ćwiczenia na równoważni i układ ćwiczeń wolnych na planszy. Powiedz o tej równoważni, bo to mnie fascynuje. Jak takie niesamowite rzeczy robić na takich właśnie 10 cm szerokości? Dla mnie to jest jak chodzenie po podłodze. Równoważnia ma 10 cm, ale jak ja na nią wchodzę, to czuję się jak ryba w wodzie i żaden element nie sprawia mi większego problemu, więc dla mnie to jest chleb poprzedni. Powiedz o tych elementach różnych. Nazwy są na pewno śmieszne. Mamy salto araba. To jest salto na równoważni, które ląduje się po bok. Mogę pokazać. Na poręczach można wykonać gingera, tkaczewa, szapasznikową. To wszystko zazwyczaj pochodzi gdzieś od nazwisk osób, które to wykonały. A co jest najpiękniejszego w tym sporcie? Połączenie gracji, siły, no i na pewno pokory, którą mnie nauczyła w życiu, więc gimnastyka naprawdę jest bardzo ciężką dyscypliną sportu i ta właśnie ilość powtórzeń. Skoro tyle lat już siedzę na tej sali, bo już ponad 20, no to nie można tego inaczej nazwać jak miłością. Która bywa bolesna. Miewałaś kontuzję. Wyobrażam sobie, że no bywa niebezpieczne sytuacje, no bo gdzieś się ocieracie o sport ekstremalny, prawda? Miałam 2 poważniejsze kontuzje, które zakończyły się operacją. Naturalna kolej rzeczy. Jak wyglądają twoje treningi? Ile spędzasz czasu na sali? Wcześniej to było ponad 30 godzin tygodniowo spędzonych na sali. Na chwilę obecną z racji tego, że również pracuję, mam bardzo mało czasu na swój własny trening. Pracuję w zespole szkół sportowych w Zabrzu jako nauczyciel wychowania fizycznego, specjalizacji gimnastyka sportowa. Pomagam swojemu trenerowi jako asystent trenera kadry. Ogólnie kocham sport. Zimowy sport, letnie i ostatnio w Portugalii miałam okazję surfować, więc rower, bieganie, sporty zimowe. Mam również narty i deskę, więc... Czy piorniaka nie wymieniłaś, a twój mąż jest piłkarzem ręcznym? Zgadza się. Zawodnikiem Olimpii Piekary Śląskie w pierwszej lidze rozgrywek, więc... Dużo sportu w waszym domu. Bardzo dużo. A jak już jest troszeczkę czasu, to ten czas spędzony z rodziną, jakaś książka. Byłaś naszą jedyną reprezentantką w gimnastyce sportowej w Rio. Będziesz myślała jeszcze o igrzyskach, żeby się tam znaleźć. Na szczęście jest jeszcze długa droga do tego i stopniowo, drobnymi krokami zobaczymy, gdzie mnie ta droga zaprowadzi. Marzę o tym, żeby drużyna pojechała na igrzyska. Zobaczymy, no. Wszystko u nas w naszej dyscyplinie sportu jest jedną wielką zagadką, więc mam nadzieję tylko, że będą właśnie środki finansowe, żebyśmy mogły pojechać na Mistrzostwa Świata drużyną i na razie w sumie to jest taki nasz kolejny cel w 2019 roku. To była nasza gimnastyczka sportowa Katarzyna Jurkowska-Kowalska, z którą rozmawiał Adam Malecki. Trzecia strona medalu. Zawodnicy Lecha i Lechii są już po rozgrzewce. Za kilka minut rozpocznie się ostatni niedzielny mecz 14. kolejki Lotto Ekstraklasy. Z jednej strony mamy Lecha, który jest w kryzysie. Z drugiej strony Lechia Gdańsk, która gra bardzo dobrze. Wygrała derbowe spotkanie z Arką Gdynia i wskoczyła na pierwsze miejsce w tabeli. W tej chwili na pozycję lidera zajmuje Legia Warszawa, ale jeśli drużyna z Trójmiasta wygra, to wróci na szczyty. Między innymi o tym rozmawiałem z Jarosławem Bieniukiem, członkiem sztabu szkoleniowego Lechii. Lechia Gdańsk rozsiadła się już na dobre w fotelu lidera? No na pewno jesteśmy zadowoleni z miejsca, które zajmujemy na tym etapie rozgrywek. Nieczęsto zdarzało się w historii, że po 13 kolejkach Lechia, trzymując się przez całą praktycznie tą rundę jesienną, jest w tej chwili na pozycji lidera. Oczywiście chcemy kontynuować tą dobrą pasę i dobrą grę. Jesteśmy gotowi do ciężkiej pracy i do tego, żeby tą pozycję utrzymać. Bo od kilku sezonów słychać o grupie 3L. Legia, Lech i Lechia. Tylko ostatnio Lechii te Europejskie europejskie puchary uciekają. No tak, dwa sezony temu byliśmy bardzo blisko podium, właściwie Mistrzostwa Polski, można powiedzieć, do ostatnich minut się ważyły losy Mistrza Polski. Nie udało się, zeszły sezon był nieudany, nie ma co ukrywać. W tym sezonie zaczęliśmy bardzo dobrze i cały czas jakby kontynuujemy tą dobrą pracę, bo drużyna gra dobrze albo bardzo dobrze, więc no mam nadzieję, że w tym sezonie uda nam się rzeczywiście spełnić te oczekiwania, jak to po nazwą grupy 3L. Teraz przed Lechią mecze prawdy, Lech, Krakowia i Jagiellonia. Tak, Jagiellonia to już będzie jakby nowa runda. W tej chwili skupiamy się na ostatnich dwóch meczach tej rundy zasadniczej, jesiennej i mamy dwa bardzo trudne mecze. Jeden z Lechem, to jest dla nas zawsze ciężki teren, ciężko się gra tam Lechi. Powiedziałbym nawet, że bardzo ciężko. Tak, zdajemy sobie z tego sprawę, ale każda pasta się kiedyś kończy i mamy teraz no, niepowtarzalną okazję, bo gramy dobrze, jesteśmy w dobrej dyspozycji, żeby po prostu tą pasę przerwać i wywieźć trzy punkty z Poznania, a mało siebie zakończyć tą rundę zwycięstwem. Z Krakowią. Co jest siłą Lechii? Bo moim zdaniem trener Piotr Stokowiec. Ciężko mi się z tą teorią zgodzić, ponieważ to jest mój przełożony szef, więc przytaknę, a tak zupełnie poważnie. No, na pewno drużyna jest mocna. Brakowało w zeszłym sezonie czegoś tej drużynie. Widocznie to był właśnie trener Stokowiec, ponieważ jakby personalnie zbytnio się nie zmieniły. Nie było jakichś spektakularnych transferów, a wynik jest zgoła odmienny i jesteśmy zupełnie na drugim biegunie niż w zeszłym sezonie, więc na pewno trener Stokowiec jakby był tym brakującym ogniwem. Do tego miejmy nadzieję sukcesu w tym sezonie, bo ta dobra gra na razie to jest dopiero połowa sezonu i nawet nie połowa sezonu, więc my jeszcze musimy cały czas ciężko pracować i potwierdzać tą dyspozycję w każdym kolejnym meczu. Zauważyłem też, że Piotr Stokowiec bardzo indywidualnie podchodzi do poszczególnych piłkarzy. To też było widać w Zagłębiu Lubin czy w Polonii Warszawa. Na pewno trener Stokowiec bardzo jakby od dłuższego czasu udowadnia, że jest bardzo dobrym trenerem i tutaj nie tylko w aspekcie podchodzenia indywidualnego, to generalnie chodzi o organizację pracy, o rozumienie zawodu trener jako pracy ogólnej, bo trzeba kontrolować przygotowanie motoryczne, mentalne, techniczne, taktyczne, dobór pracowników, zarządzanie grupą i trener Stokowiec świetnie sobie z tym radzi i miejmy nadzieję, że tak będzie jak do tej pory i będziemy cały czas utrzymywali ten wysoki poziom. A co będzie dalej ze Sławomirem Peszko? Co będzie ze Sławomirem Peszko? No, na dzień dzisiejszy Sławomir Peszko jest w drugiej drużynie, a co będzie, to nie do mnie należy ta decyzja, tylko do włodarzy klubu. Ale była skrucha, rozmowa, cokolwiek? No, tak Sławek przeprosił, ale jaka będzie jego przyszłość w Lechii, to tak jak mówię, no ja nie mam tej wiedzy. Rozumiemy. Lechia ogólnie budzi skrajne emocje, zespół wygrywa, ale dookoła klubu co chwilę słychać o problemach finansowych. Jak to w tej chwili wygląda? To się jakoś odbija na drużynie? Znaczy, większy problem finansowy na dzień dzisiejszy nie ma. Klub piłkarski charakteryzuje się taką dosyć specyficzną sytuacją, że nie zawsze jest ta płynność finansowa, ale większych problemów klub nie ma i myślę, że to nie mi przeszkadzało do tego, żeby odnosić sukcesy sportowe. Zbliża się koniec roku, wtedy będzie sporządzony bilans roczny i dowiemy się, jak duży jest dług. Wtedy poznamy odpowiedź na to pytanie? Nie mam pojęcia, to jest pytanie do prezesa klubu. Rozumiem. To na koniec jeszcze pytanie o Lecha Poznań, który jest w kryzysie. Czego możemy się spodziewać? Zapowiada się na pewno emocjonujące spotkanie, bardzo gorące, bo zawsze tak było i miejmy nadzieję, że zwycięskie dane. To był Jarosław Bieniuk. Piłkarze już są w tunelu, zaraz wyjdą na murawę, a my się słyszymy już po 18:00. Zapraszamy do reklamy. Cześć, cześć, cześć! A Tom, co ty masz pod szyją? To się nazywa mucha. 20 urodziny, więc trzeba wyglądać elegancko. No tak, ale owad pod szyją, poza tym to motyl albo ćmajec, co nie? Na 20 lat, 20 nowych sklepów oraz wyjątkowe Red Friday najniższych cen. Kupując smartfon Huawei Mate 10 Pro, zapłacisz 1999 zł, oszczędzając aż 500 zł. Szukaj produktów oznaczonych szyldem. Pamiętaj, dziś jesteśmy otwarci. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Mój dziadek był pilotem i miał zakola. Tata też został pilotem i miał zakola. Ja potrafię zapanować nad samolotem i nad utratą włosów, bo dzisiejsza medycyna stworzyła na to lek. Loxon 2%. Loxon 2% to lek, nie kosmetyk. Badania kliniczne dowodzą, że Loxon 2% hamuje utratę włosów i stymuluje wzrost nowych. Loxon 2%. Pokonaj wypadanie włosów siłą leku. Loxon 2% znajdziesz w aptece bez recepty. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Loxon 2% 20 mg na mililitr płyn na skórę. 1 ml płynu zawiera 20 mg minoksydyru. Wskazania do stosowania. Leczenie łysienia androgenowego u mężczyzn i u kobiet. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Nadciśnienie tętnicze. Podmiot odpowiedzialny Sanofi Aventis spółka z o.o. Filip, czas umyć zęby. Mamo, nie chcę mieć zębów. No chodź. Muszę.